ti rapiso lali tresno tulus songko ati dilarani kowe janji tresno tulus songko ati nyatani kowe gawe loro ati. Kabarmu sayang, opo koe elang.